Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 października, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W Piotrkowie premier podsumował 2 lata po wygranych przez koalicję wyborach. Samolot z szefem Pentagonu awaryjnie lądował w Wielkiej Brytanii. Tylko część przejść granicznych z Białorusią będzie otwarta, informuje MSWiA. Polskie firmy będą miały swój udział przy inwestycjach strategicznych, a w województwie łódzkim może powstać 2. elektrownia jądrowa. Takie zapowiedzi padły podczas spotkania premiera Donalda Tuska z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego w 2. rocznicę wyborów parlamentarnych. Szef rządu mówił też o realizacji 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej z kampanii wyborczej. Na spotkaniu był Michał Makowski. Krajowi przedsiębiorcy mają aktywnie uczestniczyć w dużych inwestycjach infrastrukturalnych, na przykład budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz wszelkich innych projektach realizowanych przez spółki Skarbu Państwa. Czy to są zbrojenia? Czy to jest energetyka jądrowa? Czy to są sieci energetyczne? Czy to są wiatraki? Wszędzie jest przestrzeń dla polskich firm, dla polskich przedsiębiorców, bo oni są naprawdę dobrzy. Premier Tusk zapowiedział, że województwo łódzkie ma szansę stać się miejscem budowy 2. elektrowni jądrowej w kraju. Jeśli według wszystkich analiz, które kończymy w tej chwili, zapadnie decyzja o 2. lokalizacji elektrowni jądrowej, to Bełchatów jest na 1. miejscu tej listy. Ceny energii elektrycznej w przyszłym roku pozostaną na obecnym poziomie, bez konieczności ich dalszego mrożenia. Premier stwierdził, że obietnica podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych nie została spełniona z powodu wysokich wydatków na zbrojenia, które w przyszłym roku sięgną 200 miliardów złotych. Michał Makowski, Polskie Radio. Awaryjne lądowanie samolotu z szefem Pentagonu na pokładzie. Pete Hegseth wracał z Brukseli ze spotkania ministrów obrony NATO. Nad Atlantykiem maszyna musiała przerwać lot i lądować w Wielkiej Brytanii z powodu pęknięcia w przedniej szybie. Nikomu nic się nie stało. Samolot wylądował zgodnie ze standardowymi procedurami i wszyscy na pokładzie, w tym Pete Hegseth, są bezpieczni, poinformował Pentagon. Nie wszystkie przejścia graniczne z Białorusią będą otwarte, informuje minister spraw wewnętrznych i administracji. O powodach takiej decyzji Marcin Kierwiński mówił przy polsko-białoruskiej granicy w Połowcach na Podlasiu. Jeżeli od strony bezpieczeństwa, także relacji z naszymi sąsiadami, będziemy na to gotowi, te przejścia zostaną otworzone. Wie pan doskonale, że w tej sprawie z jednej strony to są kwestie czysto bezpieczeństwa, ale też kwestie bieżącej polityki międzynarodowej. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jeżeli tylko takie okoliczności się pojawią, na pewno z nich skorzystamy. Granice zamknięto 12 września w związku z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami wojskowymi. 2 tygodnie później ruch został częściowo przywrócony. Są szanse na likwidację składowiska niebezpiecznych odpadów w Chabielicach w województwie łódzkim. Znajdują się na prywatnej działce w pobliżu domu. Jego właściciele wynajęli teren pod myjnię samochodów ciężarowych. Zamiast tego mają setki pojemników z chemią. Na uciążliwość w sąsiedztwo skarżą się mieszkańcy Chabielic. Są na pewno jakieś odpady od farb, z jakiejś drukarni. Widziałam, tu gdzieś mi się rzuciły leki. Jest taki drażliwy zapach jakby. Koszty utylizacji nielegalnych odpadów są ogromne. Najczęściej spadają na samorządy i tak będzie w tym przypadku, mówi wójt gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak. Jeżeli nie ma właściciela odpadów, to gmina jest zobowiązana zutylizować, a później dopiero dochodzić zwrotu kosztów. Resort klimatu i środowiska uruchomił rezerwę celową na likwidację niebezpiecznych składowisk. Ponad 13,5 miliona złotych trafiło do gminy Szczerców. Problem w tym, że gminie trudno wyłonić wykonawcę. Trzeci przetarg jest ogłoszony, także mam nadzieję, że teraz dojdzie do skutku. Nie jesteśmy w stanie dołożyć 5 czy 10 milionów do likwidacji. Gmina ma określony czas na wykorzystanie dotacji. Później pieniądze przepadną. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio. O składowisku zrobiło się głośno, gdy dziennikarze TVN-u ujawnili tam odpady z produkcji trotylu, tak zwane wody czerwone. Niespełna 2 lata temu jedna z firm wywiozła tę część odpadów, reszta została. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek będzie pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie rozpogodzenia, miejscami słabe opady deszczu. Termometry pokażą od 10 do 13 stopni. Autopromocja. 3 godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Czy uczniowie wszystkich członków jury biorą udział w konkursie? Michał, jesteś złośliwy. Oczywiście. Jacek, a Polacy? Polacy są naprawdę fajni. My się też lubimy jako kibice piłkarscy umartwiać tym, co prezentuje nasza reprezentacja od wielu lat. Chodzę na galę wręczania Nike od wielu lat. O, już tak rzeczywiście. Że bardzo... 60 lat już chodzisz tam. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od czwartku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Miksuj dowolnie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Do zgłoszeń? Gotowi? Start! Zwolennicy bibliotek przekazują pałeczkę pływaczkom. Muzycy prowadzą sztafetę do zwycięstwa. Wszyscy zgłaszają swoje obiekty marzeń! Co tym razem powstanie dzięki wsparciu Totalizatora Sportowego? Basen? Amfiteatr? A może nowa biblioteka? Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Halo, tu mówi Polskie Radio. Tymi słowami 100 lat temu rozpoczęliśmy nadawanie audycji radiowych w Polsce. Zapraszamy Was na koncert, który będzie muzyczną podróżą przez to stulecie. Usłyszymy najbardziej kojarzone z radiem dźwięki, a zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Koncert Alfabet Orkiestry. Polskie Radio ma 100 lat. Już 18 października o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, minęła 22, a ja spędzę z Państwem najbliższą godzinę. Nazywam się Justyna Grabasz, a to są Białe Szumy. Drop by drop, I'll appear to see. Setting Sun. Chociaż już jest dawno po zachodzie słońca. You'll Never Get to Heaven to jest nazwa tego składu. Duetu z Londynu, chociaż nie tego Londynu blisko nas, ale tego nieco dalszego, kanadyjskiego. Jakoś tak wróciła do mnie ta piosenka po latach, bo to jest w zasadzie kompozycja z albumu, który ukazał się ponad 4 lata temu. A mowa o płycie Wave Your Moonlight Hat for the Snowfall Train. Piękna w całości, zresztą myślę, że ta mała piosenkowa namiastka jest dobrą reprezentantką tego, co można na tej płycie znaleźć. Cudownie plumkające, spokojne, kojące dźwięki, mające w sobie taką lekko orientalną nutę. I właściwie to samo mogę powiedzieć o kolejnym utworze, który dziś dla Państwa mam, tym razem jednak Polska i Bogdan Sekalski. My favorite Restaurant. To Bogdan Sekalski. Artysta z Polski, bo to jest muzyczne alter ego Maxa Rządkowskiego, ale brzmienie no, mocno orientalne. I przyznam, że trochę mnie ten singiel zaskoczył, ale Bogdan w takim wydaniu bardzo mi się podoba. Jest to nowość, świeża, no, właściwie jak ciepłe bułeczki, bo wydana przedwczoraj. Ale skoro Bogdan Sekalski przypomniał o sobie nową piosenką, to ja skorzystam z okazji i wrócę do jego projektu z Janem Bąkiem, do albumu Śpi już stary, opowiadającego o pewnej wyjątkowej relacji ojca z synami. Przed Państwem pogrzeb. Bogdan Sekalski i Jan Bąk. Że kosmos pachnie jak spalony kurczak z grilla, pokrojony tłustym nożem i podany z łyżką chrzanu. A ja czuję co innego, mokry bez i wiatr i słońce. Wbrew wszystkiemu idzie dobrze, wbrew wszystkiemu myślę sobie, to ja brzydki człowiek z ładnym bukietem róż. Jedna zgięta jest, a ja myślę, że to ja brzydki człowiek z ładnym bukietem róż. Jedna zgięta jest, dodaje mi to stylu. To ja brzydki człowiek z ładnym bukietem róż. Jedna zgięta jest, a ja myślę, że parne lato można było kroić scyzorykiem albo chłodzić lodem. Twoje włosy mokre wciąż od wody. Kiedy mi otwierasz oczy, kiedy mi otwierasz drzwi, to ja brzydki człowiek, to ja brzydki człowiek, to ja brzydki człowiek z ładnym bukietem róż. Jedna zgięta jest, a ja myślę, że to ja brzydki człowiek z ładnym bukietem róż. Jedna zgięta jest, dodaje mi to stylu. To ja brzydki człowiek z ładnym bukietem róż. Jedna zgięta jest, a ja myślę, że to ja brzydki człowiek z ładnym bukietem róż. Jedna zgięta jest, dodaje mi to stylu. To ja brzydki człowiek z ładnym bukietem róż. Jedna zgięta jest, a ja myślę, że i znowu coś zupełnie nowego w Białych Szumach. Dwa tygodnie temu zajawiałam Państwu temat, mówiłam, że niebawem ukaże się nowa płyta zespołu Dust. No i ta płyta w końcu jest, album Sky is Falling, na którym właśnie takie znakomitości jak utwór Restless. Uwielbiam to ich postpunkowe brzmienie, ale też przełamane dźwiękiem saksofonu, co sprawia, że to brzmienie jest jeszcze bardziej hipnotyzujące. Zespół Dust z Australii, gdyby ktoś poszukiwał, bo składów o tej nazwie jest na świecie całkiem sporo. My zresztą do muzyki płynącej z Australii właśnie dzisiaj jeszcze powrócimy, a na razie dźwięki z Ohio w wykonaniu Marka Kozelka. A crashing sky, a roaring scream. A city drowning in God's black tears. I cannot bear to see you. She lay this body stirring, until the magic morning hour, like poisonous succumbs her. Her hair, a twist round her necklace, constricts and chokes like ruthless vines. So sleep, she overtakes her. Minor swell of violence. She fills their mouths and warms their soul till they are strong and good to fly. Away from her alone she'll die, cradled on quiet old Oakland. As heaven blew her light farewell, a breath of soot into her lungs. A life of journeys and one, sing that old sad hymn no more. It resonates inside my soul. It haunts me in my waking dream. Don't play those violins no more. Their melancholic overtones, they echo off the floor. Heron Blue to fragment albumu April zespołu Sun Kill Moon. Składu Marka Kozelka, który już jutro zawita do Warszawy, do klubu Proxima i zagra koncert. No i teraz taka mała informacja, niespodzianka ode mnie, ponieważ mam dla Państwa zaproszenia, bilety na to wydarzenie jutrzejsze o godzinie 20. Tak więc jeśli mają Państwo ochotę zajrzeć, no to proszę dać znać. justyna.grabasz@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Na niego właśnie należy pisać, żeby takie wejściówki na koncert zdobyć. No to czekam na wiadomości w towarzystwie grupy Large. Not conducive to discussion yet. Wounded or loser, you choose. Just don't come crawling back to us again. It starts as a tease, ends up as a no, counts as a draw. Customer service and human resources are all open arms again. Turns formulating final arguments. Pilots and passengers and seats not assigned to them. It starts to repeat, ends up getting old, counts as a loss. Standards and Practices. Jakoś tak mnie ostatnio ten utwór zauroczył, ale też ukołysał do snu podczas jednej z tych nocy, w trakcie których trudno jest zasnąć. To zespół Large, projekt Jamiego Hillsdena, projekt, który dopiero właściwie raczkuje. To jest jego pierwszy singiel, a te oficjalnie wydane single są na razie dwa. Czekam na płytę i mam nadzieję, że wydarzy się jeszcze jesienią, żeby móc słuchać tych dźwięków w towarzystwie opadających liści. No i teraz zdradzę, że ta piosenka wywołała we mnie sporą nostalgię, między innymi również dlatego, że ostatnio przywołała mi na myśl twórczość zespołu The Shins, mocno mi się z ich brzmieniem kojarząc, a szczególnie z tym utworem. Someone sets light to the first fire of autumn. We settle down to cut ourselves apart. Cough and twitch from the news on your face, and some foreign candle burning in your eyes. Held to the past, too aware of the pending. Chill at the dawn breaks, it finds us up for sale. To the fog, another low road descending, away from the cold lust, your house and summertime. To work, dowsing an ancient torch. Piosenka oparta na kilku prostych akordach, ale tak pięknie zaaranżowana, tak urocza, że trudno się od niej oderwać. Grupa The Shins i The Past and Pending to jest fragment albumu Oh Invented World, który no nieraz towarzyszył moim jesiennym spacerom. No i teraz pozwolę sobie na jeszcze jeden utwór tej grupy z innego albumu tym razem, nieco bardziej dynamiczny, o przygodzie, o zmianie, Australia. Zawsze słyszę tu trochę brzmienie The Smiths, przynajmniej jeśli chodzi o melodię, ale to jest skład The Shins, za którym, no przyznam, trochę tęsknię i chętnie usłyszałabym jakieś nowe nagrania w ich wykonaniu. Na szczęście do tych starszych również wraca się z przyjemnością. Za nami ich utwór Australia, a przed nami skład z Australii również, indie rockowy. Skład, o którym ostatnio przypomniał mi generał Karol Dymanowski, który był gościem audycji Rezydencja. Jakby co, można posłuchać tej audycji w naszych podcastach na stronie Trójki. A skład, o którym mowa, to The Go-Betweens. what I could. Look at that hospital, still bread and paper, without privilege. If you live here, learn the language. When the rain hit the roof, with the sound of a finished kiss, like a lip lifted from a lip, I took the wrong road round. A room in a lighthouse near the park, the ghost in the next room, hear your cough. Time tags on Sundays, spinning Mayfair, with all your riches, why aren't you there? Well, the wind acts like a magnet and pulls the leaf from the tree, and the town's lost its breath. I took the wrong road round. Handsome is good, pretty is better. What was that phrase? Grace under pressure, blind by the light bulb, blood to the bank. Your letters when the ship sank in the disjointed breaking light, the soft blue approach of the water makes a sound you won't forget. I took the wrong The Wrong Road i grupa The Go-Betweens. I to już właściwie końcówka naszego spotkania. Dziękuję serdecznie za Państwa obecność. Nazywam się Justyna Grabasz. To była audycja Białe Szumy, a na zakończenie dziś D'Angelo. Wczoraj świat obiegła smutna wieść o jego odejściu, a my słuchamy, jak pięknie brzmiał i brzmi nadal w utworze Untitled How Does It Feel. Muzyka jest nieśmiertelna. Do usłyszenia. Dobranoc. Thank you.

ogłoszenie społeczne. Kocham cię. Ufam ci. Wierzymy w ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo! Pięknie! Jesteśmy z ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty widzisz go? Widzę. Kto to? Jak to? Big Boss. Po czym poznałeś? Po czapce? Nie, po zdrabce. Nowość! Zdrabka Big Zdrab! Zdrab nawet milion złotych! Kupuj w punktach Lotto. Witam Państwa serdecznie. Z tej strony Marek Dyjach. Zapraszam do wysłuchania płyty Mężczyźni. 10 piosenek pełnych emocji, prawdy i wzruszeń. Muzyka, która otwiera serce. Historia dojrzewania, upadków i powrotów. Jak na spacerze z tatą drzewa. Samo dojrzewa wszystko, co trzeba. Album poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Żegnamy.